بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا ركب لابنا يا آيات كمان يستقالات وصورة الكافي كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغطى ورمي أموه عجيب كهي ويابقى العاي واللغو أركي أهل الكهف أصحاب الكافي يا إلهي نغطى ورمي يسقوا رسول كيسا كل خضاب آية إلهي سبحانه وتعالى وحاد مرين يساهون إلهي أداد سير لهذا ina ibaarada ay soo jeedaan ayagoo hurdaayana waan u gudinaynaa oo Ilaahay subhaanahu wa ta'aala dhanka midigta iyo dhanka bilixda ayaan u gudinaynaa si aan arlada hilkooda u cunin ayagoo dina wuxuu fiyo Ilaahay labadiisa jeeni ayuu gudka afkiisa ku fidiyay hadii aad daalacalaheedo u dhahay Ilaahay waqtigaas waad ka jeesalaheeday adigoo xararaaya waxaana laga buuxilahay kaanigooda markaas yiri argagax ayaa laga buuxilahay weli marka waxaynu dhexda uga jirnaa qisadii asxaabul kahf ayaynu dhexda uga jirnaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa ta'aala wa kadhalika sidaasu kale u dhilaahay kama facalnaa bihi maa dukira weeye asxaabul kahf sida aanu ku samaynay oo sidaan hadda lasoo sheegay oo aan idiin soo sheegnay wa kadhalika sidaasu kale u dhilaahay bacasnaahum waanu soo bixinay u dhilaahay liyatasaa'aluu inay isi su-aalaan baynahum dhexdooda iska su-aalaan xaalkooda iyo muddada meesha ay ku nagaayeen markii halkaas muddo fara badan oo aynu ku tegi doono oo 300 iyo ziyaada ay ku jireen ay saas ahaayeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bacda hadihi lmudda ayaa ilaahay soo bixiyey marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa kadalika sidaasoo kale kamaa facalnaa bihim maa dakarnaa weeye sida aanu ku falnay sida aanu hadda soo sheegnay bacasnaahum waanu soo bixinay macnaa ay qadnaahum waanu soo baraarujinay udha ilaahay bacsigaanu kii qiyaamada ma ahan ee waa mid markaasi waxa weeye baraarujin oo hurdadii laga soo toosiyey liyatasaa'aluu inay isu su-aalaan udha ilaahay baynahum dhexooday iska su-aalaan oo ayagu ay wax isweydiiyaan xaalkooda iyo muddada meeshaan ay ku nagaayeen markii sidaas ay dhacday ayaa su-aalihii ay samayhayeen baa ilaahay noo sheegayaa iyo siday isagaga jawaabayaan dhexdooda qaala wuxuu yidhi udha ilaahay subxaanahu watacaala qaa'ilun mid qowlay oo minhum ayaga kamid ah mid ayaga kamida waxaa la sheegay ninka u weyn u ahay oo ra-iiskood ahay oo la dhihi jiray makaslamiina qaala wuxuu yidhi udha ilaahay qaa'ilun mid qowlay oo minhum ayaga kamid ah kam in misaad labistum aad nagaateen ood meeshaan aad ku nagaateen macnaha wuxuu dareen ka galay si xoog lena uusan u dareensanaynin meeshaan in xoogaa waxa weeye muddo ay ku nagaayeen qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid qowlayow dha ilaahay oo minhum asxaabulkahfi kamid ah kam in nisaad labistum aad nagaateen ood meeshaan aad ku jirteen qaaluu waxay yidhaahdeen raggii kale oo ka jawaabaya labisnaa waanu nagaanay yooman yoom ayaanu nagaanay ow amba sabacla yoomin yoom barkiisaa nagaanay qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay oo jawaabdoodii noqotay labisnaa waanu nagaanay yidhaahdeen yooman yoom ayaanu nagaanay ow amba sabacla yoomin yoom barkiisaa nagaanay hadalkaas waxay u dhaheenaa layidhi godka waxay galeen iyadoo qoraxdu ay soo baxaysay subax qoraxdu soo baxaysa ay tahay waxaana la soo bixiyaa layidhi iyadoo qoraxu sii dhacayso markaasay waxay u maleeyeen baa layidhi qoraxdaan sii dhacaysa maalintaan qoraxdeedu soo ay sii dhacayso inay tahay maalintii waxa weeye godkan ay galeen inay marka waxa weeye subaxdii qoraxdu markay soo baxayso ay seexdeen subaxdii maaragtay galabkeedii inay tahay saasay u qaateen intaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kafladaas ku riday waxaana weeye arrin gaaraysa 300 iyo ziyaado sidaa ayay markaasay dhexdooda isu yidhaahdeen labisnaa yooman oo bacla yoomin ayay ku jawaabeen haddana waxa weeye iyagoo arrintaas ka joogsanaya qaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay mutawaqifiina fii dalika iyagoo arrintaas ka tawaqufaaya rabbukum rabbigiina ayaa aclamu og bimaa labistum waxa aad nagaateen ilaahay baa og ilan waa rag mu'miniin ahoo ilaahay awliyadiisa ah haddana arrinta way ka joogsadeen markaasay cilmiga ilaahay u bandhigeen qaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay asxaabulkahfi rabbukum rabbigiina ayaa aclamu og bimaa labistum waxaad nagaateen rabbigiina ayaa og ee fabcasuu diray yidhaahdeen axadakum midkiin biwariqikum lacasiina haadihi oo midda tan ah ila almadiinati magaalada ha loola diro magaaladii markaasi ee dharsood ayay markaasi waxay leeyihiin aan wax ka soo galan oo meel u dhow markaasi iyaguna ay ku jireen, waxa dunyada dhacna way umahaayaan. fabcasuu bixiyo yidhaahdeen axadakum miskiin biwarqikumna waa la yidhahda, biwariqikumna waa la yidhahdaa, oo sacad raada markaasi waxa weeye la reebo iyo in la kasriyo weeye, lacagtiinaa la bixiyo yidhaahdeen sillay aheeday haadihi oo midda tana ila almadiinati magaalada ula dira yidhaahdeen. falyandur ha fiiriyo midkaasu ayu adcimati almadiinati weeye, ayuhaa midka adkaa xalaalnimo badan dacaaman dacaamka aydin soo fiiriyo. falyandur ha fiiriyo kaas ayuhaa magaalada fii adkaa xalaalnimo badan dacaaman dacaamka waxay ka wadaan ayu adcimati almadiinati xala weeye, magaalada dacaamkeeda kii xalaalan haydin soo fiiriyo. falyatikum haydin la yimaado birisqin risqi minhu kaas dacaamkaas xalaasa haydinka kala yimaado, falyatikum haydin kala yimaado birisqin risqi minhu kaas xalaasa oo magaalada dacaamkeeda kamid a haydin kala yimaado. walyataladaf hana xiilaysto, walyataladaf ha xiilaysto yidhaahdeen markuu magaalada gelaayo, walaa yushciranna bikum yowsan idin ogeysiinin axadan axadii una idin ogeysiinin, oo a maxaa weeye hadduu si caadiya isaga galo inaa isaga la arka idinkana laydin ogaado dhibaato idin tahaye, ninka magaalada gelayaana waxa weeye waxaa la rabaa si xiila inuu ku galo. walyataladaf ha xiilayso yidhaahdeen walaa yushciranna bikum yowsan idin ogeysiinin axadan axadna yowsan idin ogeysiinin, maxaa yeelay yidhaahdeen innahum ahlulmadiinuhu in yadharuu hadday ku qaalib noqdaan calaykum korkiina ay gacanta idinku dhigaan, yarjumuukum way idin rajminayaan oo dhagaxay idinku dilayaan, ilaa niman la raadinayaa tihiin dadkaasna idinku diin maahina. innahum ayay yidhaahdeen ahlulmadiinuhu in yadharuu hadday ku qaalib noqdaan calaykum korkiina oo idinka adkaadaan oy gacanta idinku dhigaan, yarjumuukum way idin dhagxaynayaan, yaqtuluukum birajmi dhagaxay idinku dilayaan, ow ambase yuciiduukum waxay idinku celinayaan fii millatin diintooda idinku celinayaan, ow ambase yuciiduukum waa idinku celinayaan. macnaha hadda waxaa laga wadaa halayidhi waxay idin ahaysiinayaan diintaas, ow yuciiduukum ta hadda waxaa lagu fakira halayidhi sidii meelaha qaarkood misaan oo kale aanu soo marnay, ow la tacuudunna fii millatinaadi oo ku jirtay suuratu laxraaf waxaad ahaanaysiinay aheeda tanna waa sidaas oo kale layidhi, ow amase yuciiduukum waxay idin ahaysiinayaan fii millatin diintooda ayaa layidhi. saasaa ugu rajaxan maxaa yeele waxaa layidhi nimankaanu weligoodba dadkaas diintooda ma jirin ayagu, marka celintuna waxay noqonaysaa qof inasayga ka baxay haddana lagu celinaayo, marka macnaha sidaas lafdiga xadiidka waa laga bedelayaa oo waxaa la leeyahay ow amase yuciiduukum waxay idin ahaysiinayaan fii millatin diintooda, walan tuflixuu mana liibaanaysaan idan waktigaas haddaad diintooda aad ahaataan abaddan weligiina yidhaahdo, saasay isu buubaadinayaan, walan tuflixuu mana liibaanaysaan idan waktigaas abaddan weligiina yidhaahdo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala saasay isula dardaarmeen, wakadalika sidaasoo kale u dhilahay kamaa bacasnaahum sidaanu usoo bixinay asxaabulkahfi yow dhilahay, wakadalika kamaa anamnaahum wabacasnaahum sidaan u nabnay oon sib dhigahooda u siinay oo muddadaas hadday joogeen aan usoo bixinay, wakadalika sidaasoo kale ud ilaahay acsarnaa waanu dhaalac siinay calayhim korkooda ud ilaahay qoomkooda ayaan dhaalac siinay iyo dadkii mu'miniinta ay weeye, acsarnaa waanu dhaalac siinay calayhim korkooda qoomkooda iyo mu'miniinta weeye ayaa la dhaalac siiyey, waa dadkii hadda waktigaas joogay ayaanu dhaalac siinay ud ilaahay subxaanahu watacaala, liyaclamuu inay ogaadaan ud ilaahay qoomkoodu anna wacd allahi ilaahay yaboohiisa bacsiga uu yaboohay xaqun mid xaqa inuu yahay, liyaclamuu inay ogaadaan anna wacd allahi ilaahay yaboohiisa oo waxa weeye alla bacsi uu yaboohay qiyaamo in laysi soo bixinaayo xaqun inuu xaq yahay, bidariiqi ana alqaadira calaa imaatatihim almuddata dawiila wa ibqaa'ihim calaa xaalihim bilaa gadaa'in qaadirun calaa ixyaa lmowta, saasaa laga wadaa waynu ku ogaanayaan allaha qaadirka ku ah nimankan muddadaas dheer dilay ee haddana xaaladoodu ku baaqil yeelay ayagoon waxnaan cunayn waxnaan cadaynin awood inuu uleeyahay mawjaasa inuu soo bixiyo, maxaa yeele hadda waa saan soo marnay boqorkii saalix ahay markii waxa weeye ilaahay uu baryey in markaasi wax calaamo ah oo ummadiisa tusiya bacsiga iyo qiyaamada in uu helo ayaa nimanka kan ilaahay ka dhigay. iyo wa anna saacata saacadow dhe ilaahay qiyaamo laa reyba shaki siyaa-ida dhexeed inuusan ahaan inay arrintaasna ogaadaan. wa anna saacata saacadina laa reyba shaki siyaa ayada inuusan ahaanin inay ogaadaan. id waqti baan daalacsiinow dhe ilaahay yatanaazacuuna ay doodaayeen mu'miniinta iyo kufaarti markaas magaalada joogay baynahum dhexdooda ay ku doodaayeen amrahum amarkooda rajyadaas amarkooda dhinaha filbinaa'i xawlahum wey in hareerahooda wax laga dhisay iyo in kaleentood. id waqti baan daalacsiinow dhe ilaahay yatanaazacuuna ay doodaayeen baynahum dhexdoodow dhe ilaahay amrahum amarkooda ay ku doodaayeen faqaaluu waxay yidhaahdeen ow dhe ilaahay kuwa kufaarta ahay ubnuu dhisa calayhim korkooda dhisa hareerahooda hala dhiso bunyaanan dhis ku dhisow dhahay oo astura ay yidhaahdeen rabbuhum rabbigooda ayaa aclamu ogdihim ayaga og. Waxaa yeela markii nimankan lasoo bixiyey dadku waxay isugu jireen magaalada jooga dad waxaa weeye kufaara iyo dad oo maaragtaa mu'miniin ah. marka ninkii boqorka ahaayo waktigaas waxa weeye asagu madaxtinimada ahayo la dhihi jira baydaros ayaa hee horey waa taan usoo marnay dadkiisu qaybsameenoo dadna kufaaray ahaayeen dadna waxa weeye mu'miniin. marka hadda markii nimanki la arkay isla markaasina ilaahay oo meeshoodii ku qibloodey wixii laga yeeli lahay baa marka lagu hadlayaa. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala faqaaluu waxay yidhaahdeen kuwa gaalada ahay ubnuu dhisa calayhim korkooda asxaabulkahfi bunyaanan dhis ku dhisa oo waxa weeye dadka ka astura dhismo oo waxa weeye dadka ka qariya rabbuhum rabbigooda ayaa aclam ogbihim ayaga ilaahay aa ogi halkaasna arrintooda halagu dhaafo. ilaahay wuxuu yihi qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen qalabuu ku qaalib noqday calaa amrihim amarkooda maanaha fidyadaas amarkooda waa mu'miniinti. qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen qalabuu qaalib noqday calaa amrihim dhalinyarada amarkooda ku qaalib noqday lanattakidanna waanu yeelan aw waanu yeelan calayhim korkooda xawlahum weye hareerahooda masjidan masjid ayaanu ka yeelanaynaa masjid oo waxa weeye lagu dukanaayo lanattakidanna waanu yeelan oo waanu yeelnaya calayhim taan macnaha xawlahum weeye ee hadda meesha ay ku duugan yihiin oo qabriga u ah korkeeda in la dhisaayo maahan oo masjid laga dhisaayo ee waxa weeye meel markaasi hareerheed oo jiwaarkeeda ayaa la rabaa meesha ay ka dhisaayaan halkaas weeye dadka saalixiinta jiwaarkoodana masjid in laga dhiso asaan hadda masjidka ayaga korkooda laga dhisin waa banaanta. marka waxa weeye meeshaas masjid ayaanu ka yeelanaynaa yidhaahdeen oo aanu ku dukano weeye. arrintaasna waa la sameeyaa layidhi oo godki maaragtay meel afkiisa ayaa masjidkiya markaasaa la saaray oo lagu aadiyey laakiin godkoodi korkiisa masjid lagama dhisin. sidaasaa ilaahay ugaga waramay. fayaquuluuna waxay ku qowli doonaan ow dhe ilaahay kuwa ku doodaaya dhalinyaradaas cadadkooda markii dambe waxaa laysku qabsaday baa la yidhi. weliba hadda waa waktigan dambe oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu joogay ayaa waxaa laysku qabtay nimankaas dhalinyarada oo asxaabulkahfi cadadkoodi. hadda waxaan isku qabanaya ahlu kitaab iyo mu'miniina waa ogow. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fayaquuluuna waxay ku qowlayaan ow dhe ilaahay thalaathatuntan mubtadiisaga soo qadiro hum asxaabulkahfi thalaathatun saddex weeye raabicuhum kooda afaraadna kalbuhum eygoodi waaye thalaathatun saddex weeye ayaa qola dhihi doontaa raabicuhum kooda afaraadna kalbuhum eygoodi waaye qola ayaa saas dhahaysa u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. qoladaa waxa weeye waxay noqonayaan qolo oo markaasi gaala weeye waa nasaara ayaa la yidhi. hum ayagu thalaathatun saddex weeye raabicuhum kooda afaraadna kalbuhum eygoodi waaye wayaquuluuna bacdigoodna waxay dhihi doonaan nasaarada kamid a haddana khamsatun shan weeye saadisuhum kooda lixaadna kalbuhum eygooda waaye. labadaas qolba waxaa iskale niman la dhihi jira nasaara nashran weeye meel maaragtay yasam iyo yaman ku tiliyo xijaas weeye niman ka imaan jiray oo nasaarahay laakiin warkoodu been weeye ilaahay waxa u dhahay rajman genid ayay maaragtay warkaas uleeyihiin oo bilkaybi qayb ay genayaan macnaha dhanan filkayba canhum qaybo ay iska malay malamalo weeye waxoodu qaybay iska malaynaya labadaba waxa weeye waa rajman bilqaybi weeye rajman gelid ayuu dha ilaahay ayay sidaas uleeyihiin oo bilqaybi qaybka ay genayaan. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan ow dha ilaahay qoladan waxa weeye waa mu'miniinta weeye oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rumeeyey. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan ow ilaahay hadda mu'miniintu ayagu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u khabray oo jibriil uga sii khabray, jibriil nabiga usii khabray oo waa can cilmin ayaga hadalkoodu mooyaane sida qoladasan oo kale maaha, sidooda ayaana saxa weeye. marka alla wuxuu dhahay wayaquuluuna waxay ku qowlayaan mu'miniintuna sabcatun todoba weeye wasaaminhum kooda sideedaadna kalbuhum eygooda waaye, waa todoba nin kasiyeedaadna eygooda waaye. sidaan ayaana maaragtay yaa saxiixa weeye, sidatan ayaa saxiixa weeye, sabcatun todoba weeye wasaaminhum kooda sideedaadna kalbuhum eygooda weeye. qul waxaa u jira hawdha ilaahi subxaana watacaala, waxaad ku ogaanaysaa inaysan ay saxiix tahay. quladii hore waxaa layihi hajman bilkaybi aa la dhahay, laakiin mu'miniinta maya. oo markaasi qowlkan saddexaad ayaa daliil wuxuu u yahay in markaasi raali laga yahu saxiix yahay, maxaa yeele lama dhihin asaga hajman bilkaybi lama dhihin. qul waxaa u jira hawdha ilaahi sayidka maxamedka ahow, rabbii rabbigayga ayaa aclamu og biciddatiin tiradooda ilaahi yaal. qul waxaa u tiraahdaa rabbii rabbigayga ayaa aclamu og biciddatiin tiradooda. hadda iyadoo hadda saas ay tahay oo cadad ilaahay og yahay, mu'miniintana hadda waxa weeye ayagu ay sax ku sheegeen, waxaa laga wadaa hadde mu'miniintu ogaalka ilaahay ogaay ayaa nabigu ina la ogeysiyey, ayaguna saasay ugu qowleen, saas weye macno. maa yaclamuhu ma oga cadadkooda u dhahowdha ilaahay ilaa qaliilun wax yar mooye, maa yaclamuhu ma oga cadadka oo asxaabulkaafi ilaa qaliilun wax yar mooye. ayaddan markii ay soo degtay cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu dhahay anaa min alqaliili u dhahay, anigu kuwa yaroo ogaan ka mid ahay, markaasuu todobo ku sheegaa liy waxaan ahay u dhahay qaliilka ayaan ahay buu dhahay. ilaa istisnaa la bixiyey waa nabi calayhi salaatu wasalaam qaliilkan iyo intii ka maqasho asxaabta. markaasuu dhahay ibnu cabaas anigu qaliilkaasaan ku jira hawdhahay, intaas yar oo og ayaan ku jira hawdha, waana tiriyey oo waa todo buu dhahay. wuxuuna maaragtay yaa yidhi waxaa la dhihi jiray todobadoodaas oo hadda markaasi ragga eyguna kasiyeedaad waaye, midka koowaad waxaa la dhihi jiray makaslamiina, ka labaad waxaa la dhihi jiray tamliiqa, ka saddexaad waxaa la dhihi jiray mardonis, ka afaraad waxaa la dhihi jiray naynos, midka shanaad waxaa la dhihi jiray sariolis, midka lixaad waxaa la dhihi jiray dunawanis, midka todobaad faliyasadionis ayaa la dhihi jiray. eygoodana waxaa la sheegay horaan buu soo marnay sida la sheegay ahlusiirada, qibtiir aa ldhihi jiray, qidmiir aa ldhihi jiray, qaar hiya rayaan aa ldhihi jiray, qaar xamraan, ilaaha ku cilmi leh. culimada qaarkood waxay yidhaahdeen owlaadiina baray yidhaahdeen asmaada asxaabulkahfi weeye, maxaa yeele haddii asmaada asxaabulkahfi lagu qoro albaab lagu qoro daarteeda la gubi maayo albaabkaasi guba maayo, alaab haddii lagu kor qoro magacoodana la xadi maayo, markab haddii lagu qorana ma maasoodaayo. ibnu cabaas waxa uu dhahay radia allahu canhuma khawaasta ay leeyihiin asmaada asxaabulkahfi waxay anfacdaa hau dhahay shan, waxaan dhihi lahay sagaal arrimooday anfacdaa u dhahay. waxa u dhahay ibnu cabaas asmaada asxaabulkahfi khawaasta ay leeyihiin waxay anfacdaa sagaal shayay anfacdaa hau dhahay. qalab weeye ayadoo markaasi waxa weeye adigu lagu dalbaayo oo masalanba waxa weeye adiga lagu raadinaayo waad ku baxsanaysaa, haddaad adigu wax dalbaysana waxaad dalbaysa waad ku gaaraysaa. dalab iyo harab weeye iyo markaasi xariiq dad gubanaayo, haddii meel gubanaysa asmaadooda lagu ridani oo dhahay ibnu cabaas dabkaasi waa demayaa, oo kharqab ayaa lagu qorayaa, markaasaa naarta dab dhexdeedaa lagu ridayaa, ilahay idankiisana way demaysaa. waxay kaloy maaragtay akhawaastaasa ilmaha markaasi waxa weeye ooyinta badana iyagana saas oo kalentood ayagana way ku aamusaayaan. qandhada la yidhaha xuma almusallasa oo waxa weeye kuraylka ana ayadana way anfacaysaa, sudaacana way anfacaysaa madax xanuunka oo lagu xiro markaasi cadudda caymankaa, cudurka umusubyaankana way anfacaysaa buu dhahay, badda oo la faro iyo baxrigana way anfacaysaa, maalka xifdintiisa way anfacaysaa, caqliga ziyaadiisa way anfacaysaa, dadka aasimiinta inay najaadkoodana way anfacaysaa u dhah. waa shay asara weeye maadda xadiisna ma ahan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa tumaari ayuu dhahay ha doodin sayidka maxamedka ahow fiihim asxaabulka'fi shanigooda ilaa miraa'an dood mooyaane daahiran oo muuqata. dadkan markaasi waxa weye isku qaqabanaya oo ahlu kitaabku ay ku jiraan gaar ahaan nimankaa la yidhaha nasaara nakraan iyo waxbaha kula doodin ow dha ilaahay ilaa dood muuqato ilaahay wixii uu kugu soo dejiyo qur-aankaas uu sheegaa maya wax kaleentood raacraac buu dhahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa tumaariha doodin ow dha ilaahay fiihim asxaabulkaafi shacnigooda ilaa miraa-an dood mooyaane daahiran oo daahir ahoo muuqata oo wixii ilaahay kugu soo dejiyay oo qur-aankaasa weeye. marka waxa weeye ha ku tacamuqin weeye, bal waxa weeye ku gaabso waxa qur-aanka maaragtay ku sugan weeye. adoon markaasi waxa weeye tajiil iyo tafsiis aanan sameynaynin qoladan caqaa'ideeda aan baarbaaraynin weeye. walaa tastafsi ayuu dha ilaahay ha ka fija dalbin oo ha ka jawow dalbine, walaa tastafsi ha ka jawow dalbin fiihim ayaga oo jawow iga sii ha dhihin minhum ayuu dha ilaahay subxaana watacaala ahlu kitaabka xaggood axadda axad ha ka jawow dalbin oo waxba ii jawow ha dhihin, maxaa yeele ilaahay yaaba ku baray uguma baahnid buu weeye. walaa tastafsi ayuu dha ilaahay ha ka fija dalbin fiihim ayaga dhexdooda u dha ilaahay oo iga jawaaba ha dhihin minhum nimanka ahlu kitaabka xaggooda axadda naxad. marka hadda ahlumaka ayaa waxay ka su-aaleen khabarka ahlulkahfi, horeyna waa taanu soo marnay markii aynu soo maraynay suuratu lisra, yasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila. ashyaadii nabi calayhi salatu wasalaam laga su-aalay oo waxa weeye saddexda ahayday ayaa tanu ay kamid aheeday, laakiin su-aasha asalkeedu yahuuday ka timiday, naaqidiintuna waxay ahaayeen kufaaru makay ahaayeen. markaasuu nabi waa sow dhahay ukhbirukum bihi qadan, beri ayaa idiin sheegi doonaa mashiicadina nabigu waa iska halmaamaalay. markaasaa waxaa soo degtay aayadda tan. ilaahay markaas wuxuu ku dhahay rasuulkiisa walaa taquulanna ha ugu qowlin ow dha ilaahay lishayin liajli shayin shay daraaddiisa innii anigu faacilun mid falaaya ayaan ahay daalika kaas qadan beri ha dhihin ilaa an yashaa allaahu ilaa multabisan mid ku dheehan inaad tahay mooyaane bimashiiati illahi ilaahay mashiicadiisa oo inshaa allahu inaad tidhaahda mooyaane si kale ha dhihin ow dhahay. waxaas waa yeela haddaad tidhaahid waxa weeye insha allahu yaa larabaa in lagu yidhahdo. hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam keligiis maane intii la arkay ayaa la doonayaa inay waxa mashiicada ilaahay tacliiq looga dhigo. walaa taquulanna ha ugu qowlin ow dha ilaahay lishayin liajli shayin shay daraaddiisa ow dha ilaahay innii anigu faacilun mid falaaya ayaa aha shaygaas qadan bihi ayaan falaya innii anigu faacilun mid falaaya ayaa aha daalika shaygaas qadan bihi fimaa yastaqbilu min azamaana lula jeeday hadda beri kaliya maahane mustaqbalka ayaan waxaas yeelaya walow maaragtaya bacda waxa weeye qilaba haatee wax yar oo maaragtaya ilmilaxsiya kabacdiba allah ka dhigee waxaa la rabaa in mashiicada ilahay lala yimaado ilaa an yashaa allahu ilaa multabisan ayaad leedahay mid ku dheehay inaad tahay mooyaane bimashiiati illahi ilahay mashiicadiisa waa inaad tidhahda insha allahu saasaan yeelaya insha allahu saasaa la doonaya. wadkur xusow dha ilaahay rabbaka rabbigaaga xus oo mashiicada xus weeye adigoo shaygan ku tacliijinaaya. wadkur xusow dha ilaahay rabbaka rabbigaaga xusow dha ilaahay idaa nafiisa markaad halmaanto tacliiqaas oo inaad shaygan ku tacliijiso mashiicada haddaad halmaanto markaas la imaa weeye. marka hadda digrigeeduna wuxuu ahaanayaa bacda nishaan markii la halmaamo kabacdi kadigrihaa macal qowli weeye oo hadda markii la halmaamo waxaa loo dhahayaa sidii markii iyadoon la halmaansanayn oo shalay baad wax soo tira mase saacada foor ayaad shaygaasaan yeelaa tira hadda waxaa kugu soo dhacay inaadan mashiicadi aadan la xiriirin insha allahu ayaad midaasaad leedahay saas ayaad dhahaysaa. xasanulbikri iyo culumo kale waxay yidhaahdeen waxaa laga rabaa maadaama fil majlisi ay dhaheen intuu majliska joogo ayaa markaasay mashiicada ou la imaanayaa haddii laakiin kalaamka uu ka intisaalo ka soo haddii uu maya hadduu majliska ka intisaalay dhaheen uu majliskaas uu ka baxo oo markaasi waxa weeye majliska una kula imaanin kuma jirta yidhaahdeen. hase yeeshee sida raajaxa ibnu cabaas uu dhahay iyo rag badan oo saxaabada waxaa banaani yidhaahdeen inuu meeshaas ka intisaalo oo xataa bil xataa uu gaaro xataa bil kabacdi adigo haddaad soo xasuusato insha allah waa dhahaysaa. qaar waxay yidhahdeen sanad, qaar waxay abadan weligeeda yidhahdeen, qaar waxay yidhahdeen ilaa afar bilood, qaar waxay yidhahdeen ilaa sanatayn, qaar waxay yidhahdeen haddii waxa weeye kalaam kale uusan gudan ounan qab ounan gelin, qaar waxay yidhahdeen way banaan tahay bisadi an yamuya fil kalaami yidhahdeen kalaamka inuu nuyosa sada iyada in lala qabo, qaar waxay yidhahdeen waxaa banaan inuu ka intisaalo كلامك إلهي ما أوقف عن رسالة وهذه خبت أن كلام إلهي أستأخر سنة تصبك ليه ميز هذا ورر بدنا جل لكن هذا سيدا هذا مركز ظاهر كلاك قادنا إلهي علمه أو كم وقت وحي إلهي وحا صحيحة مر الله على مرصوص وحصوص إنه مشي هذا الإيمان ولو ما رأتي بقل سنة بعد بها ما هي ظاهر كآيات القرآن كإلهي وإليه ويقول ربك رب جاز حصه لإله إذا نسيس مركز هالمان ووحا وي حصه وإن مشي أدل لي ناس القرآن كان هذا ميل وكوك إلي مجف ميل وكوك إلي مجف سوى زمن وكوك إلي مجف مركزية راجحة ورغبة نواجه له أقوال الصحابة لي تابعين تا لكن مركز ورغبة فليس كسو دردره علمده وحيه جحين إن مشي هذا ويرسل الصوحة صلى الله عليه وسلم وقل وحاسر هود إلهي سيد محمد كهو حتى وحو مليه أن يهديني إنه وهنوني ربي ربي جيه لأقرب متك لو من هذا متك خبر كأهل الكافي متك لو حق الدلالة نبي نمدين إنه ألا يوهنوش وقل وحاسر عطا وحو مليه وحقيقة أن يهديني إنه وهنوني ربي ربي جيه لأقرب متك لو من هذا متك خبر كأهل الكافي هو الدلالة هو نبي نمدين سبسين الرشادا حق الدائرة إلى أين سبحانه وتعالى سلاف نبغى أيها ليو وحويه واسي نبي عليه الصلاة والسلام لدي المي هذين إسرائي وحيابه وعجب العجبة نبغى لسوسسي عليه الصلاة والسلام ورنا واسعوده أتحاب الكافي وحويه خبر فاضي قصدادة فأم علينا إني آيالهين كوة وإيهين بل كوة كعجبة عياجرة نبغى عليه الصلاة والسلام وقال لسوسيه هذين كلا دي المي أياه وحال لسوسيه وحيابه كعجبة هو كقريب نمبضا أياه لسوسي رسولك عليه الصلاة والسلام وهنا لسي علوم الأولين والآخرين أيها لسيي مركا وحيا ربضا نوت علومة أيو مركا سوء عدوى البقو ديرادي وإحد جار أي سنجرين خاص أيانا مركا ساعة يدعنا لغو إشاريا مركا وحوية عشر كيني انت سيوك إجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيني وحوكب العبانة يا آيات الصدن إيا سنات وصورة الكهف كمدة وحينك نحجرنا قصد أصحاب الكهف وإلهي سبحانه وتعالى عشر كأنه آخر كيس وحا إلينا غصة ورمي إلهي سبحانه وتعالى وحا أجري رسول كيس أو قلها شيها أو قول بري أيان مارسيا فليا شيقات وأن قوانا يهون يريا إلا مشيئات إلهي أبيه وقصة على الجنة يما هنا فبقى أنا حصة داد مشيئات أفهل مانتو waxa weeye markay ku soo dhacday laba maamul mashiyada waxaad ma tiraada rabbigeygu waxa uu xaqiiqo ku yahay inuu hanuuninayo wax ka dhaw xagga markaas dalaalada nabinimadeeda tusinaysa khabarta ashaabul kahfi xagga markaas waxa weeye hidaayada arintaas ayaa marka waxa weeye casharkeenii hore uu ahay oo noogu dambeeytay marka halkaan ilaahay wuxuu noogaga warhamaya intii ashaabul kahfi dadkaas ay ku jireen كرده أي هذا حدث كذا يا إلهي نص القرآن تنهو شيء ليا إلهي يقول سبحانه وتعالى والله بسوي نجادين أو إلهي فيه كهفين قد كود وحيكون نجادين 300 بقول أيود إلهي سنين أو سنة يا الله إلهي ولا بسوي نجادين أو إلهي فيه كهفين قد كود وحيكون نجادين 300 بقول أيود إلهي سنين أو سنة يا الله تنوين كان مركة وحوية دفك أهل كتابك أقصوده كندا سوحيكا هذي كندا تنشمتي يدعه هو مركة سيق ورحضة لوحي صحابة يو دوران كيدا لوحي صحابة يو كندا وصيد هذا تاريخ المسيح إذا أيتا يوكا لنتوضع وزادو حيزي أستدين أولا إلهي سسعا صغال نويزي أستدين وهذه وحوية قمريضة لوحي صحابة بشه هلالك مسلمك أيضا أنا وحوية عربت أستاذة وحي زيادة كينا يساسد أحلاس بغل وحاكو زيادة هيا فقال سنع ياكو زيادة هيا وهل في قرنبا وحاكو زيادة هيا أو سمسياء سدح سنع أو قمري هاكو زيادة هيا معايا لوحا أرد بدن وزيادة بدن قمري هذا تاريخ ده أو قمري هذا تاس أيام عرفت يا أرد بدن مركة هذا مركة إلهي وليها وزدادو وحي زيادة ينسس عن سقال ليها واستقال صنع او زيادة كنو قنعيسا تدح دا بقول او سمسيادة وي marka hadii lacala bil lagu xisaabi lahay, bisha lagu xisaabi lahay taariikhdeeda, ayay waxay keeni lahaday 390 ay keeni lahaday. Haddii lagu xisaabo shamsiyadani waxay keenaysaa 300 ay keenaysaa, maxaa yeela waxaa degdeg badan qamariyada xisaabka saxda oo wax walba lagu xadeeyay islaamkane qamariyada weeye ee bisha maaragtay shamsiyada intaasaan jiraa qofku markuu leeyahay ka badan ayuu jiraa. Markuu maaragtay taariikhda uu ku xisaabanayo midda oo maaragtay shamsiyada ah oo masiixiyada ah. Marka alla wuxuu dhahay waxay ku nagaadeen dadkoodii 300 oo sano waxayna siyaasadeen 9 u dha ilaahay, macnuhuna sidaa hadda aan soo sheegayna weeye. Qul waxaa tiraahowda ilaahay sayidka maxamed kaahu allaahu alle ayaa aclamu og bimaa labisuu waxay nagaadeen, oo waxaad u tiraahdaa dadka isku khilaafaaya weeye arrintuna waa sida hadda aynu soo marnayo sidii mu'miniinta ay yidhaahdeen ayaa sax eedayo. Taasaa markaasaa la leeyahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tiraahdaa allaahu alle ayaa aclamu og bimaa labisuu wax ay nagaadeen, ilaahay baa ku cilmiya subxaanahu watacaala. marka waxaa laysku khilaafay baa la yidhi asxaabulkahfi ma dhinteen, asaa la duugay, mase waxaa weeye way hurdaayaan, astaamtooduna waa maxfuudo ayaa laysku khilaafaa la yidhi. sida saxiixa waxaa weeye maaragtay niyaam weeye waxayna markaasi soo baraarugayaan baa la yidhi nabiyullaahi ciise marka uu maaragtay soo degaayo oo adduunkan uu imaanayo micigiisa ayna la soconayaan ee dadka la xujeynayaan waxayna dhimanayaan baa la sheegay. qabla yowmi alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda ka horaa la yidhi. marka riixda oo layinada oo axaadiis saxiixa kusoo aroosa ay timaado oo qof kastoo muumina dilaysa weeye. maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay layaxujanna ciisa ibnu maryam, nabiyullaahi ciise ayaa xijin doonau dhahay wa macahu asxaabulkahfi yuu dhahay ayagoo asxaabulkahfi ay la jiraan weeye. fa innahum lam yaxujuu weeye ma aysan xijin ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu dhahay. marka waxay la xijinayaan nabiyullaahi ciise waqtigiisay la xijinayaan. marka sidaas ayaa maaragtay la sheegay. waxaa kaloo riwaayad kale kusoo aroortay sawreed waxaa ku yaaliya injiil anna ciisa ibnu maryam nabi ciise cabdullaahi wa rasuuli inuu yahay wa inamaa yamuru inuu maraayo birrawxa meesha rawxa la yidhaahdo isagoo xaajiya oo muctamira weeye ilaahay subxaana wa tacaalana uu la kulminayo arrintaas uu la kulminayo oo markaasi asxaabulkafi xawaariyiintiisa laga dhigaayo iyo looxi maaragtay markaasay waxay marayaan ayagoo xujaaya ayay marayaan meeshaas rawxa la yidhaahdo maxaa yeele ma aysan xijin mana dhimanin sidaas ayaa la sheegay. oo hadda marka khilaaf ayaa ka jira oo waxaa la leeyahay asxaabulkahfi markaas ina dhinteen miyaa la duugay, mase sidoodii hore ayay ku laabteen asay marka hurdaayaan, marka inay hurdaayaan oo sidoodii hore ay ku laabteen ayaa raajixa asarta markii la fiiriyo oo nabiyullaahi ciise markay cinda qurbi qiyaami saacati oo dunyadan imaanayo in markaas iyaguna ay soo baraarugayeen oo nabi ciise ay la socon doonaan qabla qiyaami saacatina ay dhima doonaan. marka dad aada iyo aada sa'nigoodu weyn yahay weeye rag maaragtay asxaabulkahfi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa u tiraahdaa alla ayaa ku cilmila wixi ay nagaadeen, lahu lilaahi allana waxaa u sugnaaday qaybu samaawaati samaawaati qaybkooda iyo walardi ahlada qaybkeeda, lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday qaybu samaawaati samaawaati qaybkooda iyo walardi ahlada qaybkeeda, samadan iyo arlada wixii ku ciilan ilaahay isaga ayaa caalim ku ah oo wax isaga qaybka ah ma jiraan weeye. absir arag badana bihi billaahi alla arag badana waasmic maqal badana alla subxaanahu watacaala. marka hadda siiqadan waxaa la yidhaha siiqatu tacajub ayaa la yidhaha, waxay ka dhigan tahay maa absarahu maxaa ilaahay arag badiye wamaa asmacahu ilaahay maxaa maqal badiye weeye. marka hadda waxay iska noqonayaan calaa jihatu lmajaas weeye oo waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu watacaala basarkiisa shay ka ciilaya ma jiro, samcigiisana shay ka ciilaya ma jiro. markaasuu dhe ilaahay absir arag badana bihi billaahi alla arag badana waasmic maqal badana alle, maa lahum uma sugnaanin buu dhe ilaahay ahlu sama iyo ahlu arlow dhe ilaahay min duunihi ilaahay keyrkiisa min weliyin mid u gargaaro naasira uma sugnaanin, walaa yushriku allana la wadaaji maayo fii xukmi xukunkiisa axad axad la wadaaji maayo. maxaa yidhi ilaahay subxaanahu watacaala shariiqani ayuu ka yahay. alla wuxuu yidhi maa lahum uma sugnaanin ahlusama iyo ahlulardi min duunihi ilaahay tukadiisa min weliyin ow ilaahay mid gargaaro naasira walaa yushriku alla shariig yeeli maayo fii xukmihi xukunkiisa la wadaaji maayo axadan axad weeye oo cid ilaahay xukunkiisa shariik kulaa ma jir oo ilaahay u baahan yahay subxaana watacaala wadlu akhi yowdha ilaahay saydka maxamedka ow maa fii uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday oo min kitaabi rabbika rabbigaaga kitaabkiisa ah laa mubadila bedelidna ma ahaanin bikalimaati ilaahay kelimaadkiisa la bedelo walan tajida mana helaysid min duunihi ilaahay tukadiisa mulsaxadan makaanu meengalowdha ilaahay ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wadlu akhri ayuu dhahay ilaahay saydka maxamedka ow maa fii uuxiya ilayka lagu waxyooday marka qolooyinka kan ku inkiraayana waxba ha u aabayeni oo min kitaabi rabbika rabbigaaga kitaabkiisa ah weeye ninkan bayaaniye weeye laa mubadila bedelid ma ahaanin buu dha ilaahay likalimaati ilaahay kelimaadkiisa la bedelo oo axad awooda ma jiro inuu qur-aanka wax ka dooriyo ma jiro qofkaas weeye ha ka cabsanin marka qaladaada in markaasi waxa weeye tabdiil lagu sameeyo weeye bal qur-aanku waa maxfuud min allahi subxaanahu watacaala oo waa laa yaatihi lbaadilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi baadil waxa weeye ka imaan maayo hortiisa gadaashiisana ka imaan maayo ilaa yowma alqiyaamati waase una dhaha ilaahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun annaga ayaa dejina qur-aanka annaga ayaana dhawrayna marka alla wuxuu yidhi cid bedelaysa ma jirto ilaahay kelimaadkiisa walan tajida mana helaysid min duunihi ilaahay tukadiisa multaxadan makaanu meengal meel malja ma helaysid weeye oo ilaahay aad ka meen gasho weeye oo tastakiisu bihi cinda nawaazili wasadaa'idi weeye khayr allahi tacaala meel ilaahay subxaanahu watacaala khayrkiisa oo haddii masaa'ib ay soo degto iyo shadaa'id ilaahay subxaanahu watacaala looga baxsanayana ma jirto udha ilaahay alla wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala wasbir sabar ou dhahay saydka maxamedka ah ou xabis nafsaka naftaada maca aladiina kuwa micigooda yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaaya bilkhadaati aroorti iyo walcashiyi galabtiyo udha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wasbir nafsaka naftaada xabis ou dhahay saydka maxamedka ahow maca aladiina kuwa micigoodana naftaada ku xabis yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaaya bilkhadaati aroorti iyo walcashiyi galabtii yuriiduuna xaal ay doonayaan oy cibaadooda la doonayaan wajhahu ilaahi liisa ay la doonayaan oo shay markaasi akhraadu biha aysan la doonayn waana dadka markaasi fuqarada waa sheegi doonaa walaa tacdu ha ka iilin owdha ilaahay caynaaka labadaada indhood anum ayaga xaggooda ha ka iilin turiidu xaal aad doonaysid ziinata alxayaati nolosha ziinadeeda addunyaa oo dhow walaa tudicha adeecin owdha ilaahay man duul aqfalnaa aanu xirnay qalbahu qalbigiisa aan dibrinaa dibrigayn aanu ka xirnay oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa iska raacay wa kaana amruu amarkiisuna uu ahaaday furudan xadguda uu ahaaday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala rasuulkiisa waxa uu ku dhahay xabis naftaada kuwa rabbigooda caabudaaya aroor iyo maaragtay galabba ayagoo cibaadooda ilaahay daraaddiis ula jeeda waxa weeye naftaada ku xabis oo la jir hana ka iilin labadaada indhood oo waxa weeye meel kale ha ujeedinin adigoo markaasi doonaya diinatu lxayaati dunya walaa tudixa adeecin ow dhaadani ilaahay man duul aqfalnaa aanu xirnay qalbow qalbigiisa aan dikrinaa dikrigayn aanu ka xirnay oo qur-aanka laga xiray ninkaas waxau ahay cuyeynata ibnu xusn iyo asxaabtiisa waasi sheegi doonaa oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay wa kaana amruu amarkiisuna uu ahaaday furudan xadgudub ou ahaadayoo wax wax kastoo isagu leeyahay ama uu ka shaqaynayane ay yihiin xadgudub maaragtay ilaahay xaggiisa lagu xadgudbay ay yihiin maana hadda waxaa laga wadaa haa la yidhi aayadda tan nebiga waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala labadaada indhood ha iilin baa leeyahay hala kownika daaliban adigoo dalbaaya ziinatu lxayaati dunya weeye oo markaasi mujaalasatu lakhniyaa'i weeye dadka akhniyada la fadhiisigooda iyo wa suxbatu ahli dunya dadka heero addunyaho lala saaxiibo khadaabku hadda waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laakiin muraadku waa isaga iyo kayrkiisa weeye isagaasta hadda ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas arrin ijtihaad yahayteed ilaahay yaana ka celiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lala khidaabay baa la yidhi inkastoo macsuum arrintaas uu ka yahay waxaa tasliye loo sameynayay fuqaradii arrintaas ay ku dhacday waana sheegi doonaa qalbigooda ayaana la dhisaayay waxaa la sheegaa la yidhi aayadda tanse unuzuulkeeda nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam waxaa u yimid baa la yidhi, intuusan islaamin horteedaa la yidhi, iyadoo nabiga calayhi ninkaa la yidhaah Cuyaynata ibnu xisnin iyo rag kaleentood ayaa u yimid baa la yidhi, Cuyaynana markaas ma islaamin baa la yidhi. Marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa agfa fadhiyaa la yidhi jamaaco oo fuqara ah oo asxaabtiisa oo uu kamid ahay saxaabigi jaliilka ahay Salmaan al-Farisi oo haysta mara yar oo maaragtaya haysta oo markaasi waxa weeye suuf ah dhogortaan maaragtaya riyaa ah oo markaasi uu ku dhiiday wax maaragtaya uu ku bedeshana uusan haysanin, gacantiisana waxa weeye ku haaya geedan timirta caleemankeeda, caleemankeeda maahayna bahasha khuufkeeda oo waxa weeye timirta baalasheeda ayuu ina qoray ayuu wuxuu ka dhigtay baa la yidhi, cerbad ayuu ka samaystaa la yidhi, asagoo markaasi waxa weeye ku jeexaya oo ku tolaya ayay markaasi u yimaadeen, oo geeddaas markaasina cerbad ka dhigtay ama naxaar ina ka dhigtay ku tolaya. Markaasuu Cuyayna anagu waxa uu ku dhahay baa la yidhi, amaa yu'dii sahiixu haa ulaai wanaxnu saadaatu mular wa ashraafiha, waxa u dhahay maxamedow soo ku dhibi maayaa nimankan riixda ka soo baxaysa urka ka baxaaya, ilaan waxa weeye dharki dhagay isaga bedelaan ma hela ma haystaan, qubayskina waxa weeye mar walba diyaar uma ahan, marka riixdaasaa ka soo baxaysa dharki ilaa haddaan la iska bedelin markii oo muddo la haystaba riix ayaa saamaynaysa. Markaasoo nahay anagu waxaan nahay raggii sayidyaasha ahay oo madaxdi reer mularaan ahay asaraabtood yaa nahay, haddaan islaamna anagu hogaansanana dadkoo dhan waa hogaansamayaan, laakiin waxa weeye inaanu ku raacna waxaa noo diidaaya oonu islaamno nimankan ku agfadhiya oo sidaan u yeelow dhahay. Marka nimankan naga fogay buu dhahay aanu ku raacne, amase waxa weeye ayaga majis gooniya u samey annagana mid noo sameeyo meel haysla kaaya fariisini, hase yeeshee ninkaanu markaas kabacdi waa islaam islaamkiisu noo wanaagsanaaday. Xunayn waqtigii eeday waxa uu kamid ahay min almu'allafati quluub, milata quluubtooda la dumaayay. Marka waxaa la yidhi nabigeena calayhi isalaatu wasalaam qaswadii Xunayn Cuyayna waxaa la siyaaday boqol geel ah la siyaalayay, akhra ibnu xaabisna sidoo kale nin kala dhihi jira cabaas ibnu birdaasna isagana sidoo kale afartanaa la siiyo baciir, saasaa la sheegay. Marka nimankaas ayaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam ku yidhaahdeen arrintaas noo samay oo dadkan fuqarada ah oo sidaas u yaalla oo waxba haysanin oo dharka ku wasaqda badane naga dhaqaajiyay yidhaahdeen. Marka waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam isagoo isdhahaya haddii nimanka kan saan aad u yeesho dad badanoo ayaga ka dambeeyaa soo islaamaya hadda se wax ma gartaane majlis gooniya amaad u samaysaa arrinta isagoo ku dhaqaaqi raba nabigu calayhi isalaatu wasalaam ijtihaadna ay ka tahay ayaa aayaddaanu soo degtay. Markaasuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam halkaasu ugaga baxaa la yidhi. Culimaa qaarna waxay yidhahdeen waxay kusoo degtay aayaddaana asxaabu sufa, sida la sheegay waxay gaarayeen baa la yidhi afar boqol iyo ka badan waa la sheegay oo fuqara oo masjidka nabiga joogi jiray oo aanan tijaaro aadi jirin, darci aana aadi jirin, xoolo aan ilaasho jirin, salaada iyaydu ka jireen, salaada kale kusugi jireen. Markii aayaddan ay soo degtay ayaa nabigeen wuxuu yidhi alayhi isalaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii jacala fii ummatii man umirtu an asbira nafsii macahum, ilaahay yaa mahad iskale oo ummadayda ka yeeray dad aniga lay faray inaan naftayda aan ku xabiso. Marka hadda si kastoo la yidhaahdaba waxaa meesha markaasi la reebayaa dadka markaasi wanaagsanoo saalixiinta oo fuqarada ina la naco, kuwa aqniyaha oo xoolahaysoon diintaba aan dan ka lahaynin ee u malaynaya xoolahoodaas in lagu adeecayo amase waxa weeye xoolahoodaas lagu rabo oo qofku u yimaadaba u haysto inuu wax ka rabo, nin kastoo caalim kasta ahaado ama caarif kasta ahaadee qofkiba ay arkaan u haysta inuu wax ka rabo ayagoo iyagu sharfan yihiin, kuwaas maaragtaya mujaalasadooda ayaa layska reebayaa, taasoo waxa weeye qofkii maqaam leh dulli u keenaysa. Maxaa yeele waxaa la rabaa dadka fuqarada ah oo masaakiinta oo ilaahay daraaddiisa u cibaadaysanaya, kuwa haddee faqriga dulligaah oo ku dhaca lama rabo, faqriga muntigaah oo takaaliifta ilaahay saaraba ka tegey, ee fuqarada oo markaasi shaakiriinta oo ilaahay daacadiisa ku taagan waxna aanan haysanin, kuwaas ayaa la doonayaa in nicigooda lagu safro ilaahay daraaddiisa, oo layska daayo dadka aqniyada oo laga daba ordaayo, waxba faa'iidaa laga heli maayo. Dadka markaasi culummada waxaa weliba loo sheegayaa oo looga digayaa oo aayaddan ilaahay uga digayaa, maadaama culummadu ay yihiin warasatul anbiyaa'i inay arrimaha noocaas iska ilaaliyaan. Maxaa yeele dad waxaa la arkayaa ahlulmaqaam u muuqda oo waxa weeye culumo ah ee dad faajiriin ahoon ilaahay diintiisa dan ka lahaynin oo u haysta waxa jaaha ay markaas adduunyada ku haystaan iyo xoolaha ay haystaan inay wax ku yihiin, inta kaleentoodna ayaga ay taxta qadameyhin ay yihiin ay lugahooda hoosooda ku jiraan u arka, dad ka daba ordaayo ayaga suxbadooda raadinaya, kuwa noocaas ilaahay sharafta waa ka qaadaya. Maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man tawaalaca liqaniyin qinaahu faqad dahaba suruhu diinhi riwaayadkana wadakhala naari aheed, ninkii ruux qaniya u tawaaluco isu jajabsa diintiisa suruhtaa tegaya naarna waa gelaya aakhirkiisa. Marka looma baahna dadka noocaas in laysu jajabiyo amba lala fariistay adduunye iyo kugu abuuraan dadka socqanada oo masaakiintaani laga dheeraado layskala weynaado. arrintaas waxa weeye qofkaas dulli bay ku keenaysaa, maxaa yeele qofkaanu adduunye oo dulliya ayuu haystaa oo daliilo ah. haddaad marka adiguna adduunyadiisa adigu sii tawaalucdo, ilaahay dulli ayuu kuu sii ridaya iyo xaqiirnimo ee faa'iido laga heli maayo. marka aayaddatan waxaa lagu canaananayaa in cid kasta oo waxa weeye ahlumaqaama ayaa lagu canaananaya inay iska ilaaliya arrinta noocaas. maxaa yeela laa tansarif ayaa nabiga loo leeyahay aynaaka canhum xaala kownika daaliban diinata dunya, adoo diinata dunya dalbaay bimujaalasati laqniyaai diina dunya waxaala aqniyada lala fariisto iyo dadka lala saaxiibo ahlu dunya ah weeye. taas waxa weeye shay foolxumaa weeye, dadka hadday ayagu ku doonayaan oy diinta u jaban yihiin oo sidii raggii wanaagsanaayo asxaabu rasuulillaahi rag badan oo aqniyaa xoololaa ayaa ku jiray, laakiin xoolahoodu kibir iyo markaas istaag ma aysan gaarsiine, dadka asxaabta kuwa ugu hooseeya oo ugu faqiirsan ayay iskala liiteen oy markaasi wax la cunaya inay la socdeen, ee dad macnaha xoolahoodu kibir u keenay maaha. dadka xoolihiisa ku kibray waa in laga fogaadaa weeye, oo waxba suxba aanan lala yeelanin, waxbana aan laga soo qaadin. hadday hadde xoolahooda ilaahay daraadiisa ugu adeegayaan oy khayrka ku qabanayaan meelaha khayrka ay ku bixinayaan, dadka lucafada ay ka taaqweynayaan, oo dad wanaagsan ay yihiin hadde khayr badanay isku darsadeenoo ayagoo xoolahoodii ku liibaanay iyo ayagoo mutawaaliciina, dadkaas waa dadka markaasi aqniyada ammaana weeye. haddii kuwa aan saas ahaynasa waxba in laga soo qaado mahantidoodaba oo lagu sharaf beela maahan. marka alla wuxuu ku dhahay subxaanahu wa tacaala mid aanu xirno u dha ilaahay qalbigiisa dikrigaynu aynu ka xirnay oo hawadiisa iska raacay, ilaan dad badan oo hawadooda iska raacay ayaa jira oo aan waxba u arkaynin dadka ahlu diinka weeye, kaas ayaa laga fogaanayaa sidiisaba. wa qul waxaa u tiraa u dha ilaahay midkaa iyo asxaabtiisa alxaqu mubtada u soo qadiro haada alqur'aanu qur'aankan oo kanihi alxaqu mid xaqa weeye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday. waxaa u tiraa u dha ilaahay amase alxaqu layna mubtadaysa min rabbikum khabarku waa ka dhigi kartaa oo alxaqu xaqi min rabbikum xagga rabbigiinau ka ahaada u dhex, amase waxaa u tiraahdaa alqur'aanu qur'aanku alxaqu mid xaqa weeye xaqaasi oo min rabbikum xagga rabbigiina sidatabaaca iska sifaysa. faman shaaa ruuxii doonaaya falyu'min ha rumeeya qur'aankaas, waman shaaa ruuxii doonaayana falyakfur ha kufriyo, tahdiid loo soo jeedinayo weeye. qur'aankaas haddaad rumaysiina adinkay dan idiin tahay, haddaad ku kufrisaana adinkay hoog idiin tahay. innaa anagu aatadnaa waxaan u diyaarinay u dhaho u dha ilaahay lidaalimiina kuwa daalimiinta naara naar ayaanu u diyaarinay, naartaasoo axaadda uu koobaabaayo bihim ayaga suraaduqaa xiindaabkeedu uu koobaabaayo. innaa anagu aatadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina daalimiinta naara naar ayaan u diyaarinay, naartaasoo axaadda bihim uu koobaabaayo suraaduqahaa xiindaabkeedu weeye maa axaadda bihi weeye. wa in yastakiisuu hadday gargaar dalbaan u dha ilaahay ayagoo naartaas ku jira yuqaasuu waa loo gargaarayaa bimaa-in biyo ayaa loogu gargaarayaa maacaasoo kalmuhli murud la soocayuu dha ilaahay. wa in yastakiisuu hadday gargaar dalbaan u ilaahay yuqaasuu waa loogu gargaarayaa bimaa-in biyo ayaa loogu gargaarayaa maacaasoo kalmuhli murud la soo ah kacisay zayd weeye saliidda markii waxa weeye ee la mariyo waxa qashinka ah oo kaleentood ambase waxa weeye laamig oo kale ah maacaasoo yashwil wujuuha wujiyaasa solaaya u dha ilaahay yashwil wujuuha wujiyaasa solaaya kuleelkiisa weeye markii loo dhaweeyo wejiga dan ayaa soo daadanaya. bi'sa sharaabu sharaab ayaa baas leh u dha ilaahay almaqsuufi bidamiyaa maxduufa kaasaa baas leh. bi'sa sharaabu sharaab ayaa baas leh u dha ilaahay wasaad naarta way xumaatay murtafaqan min murtafaqin xagga makaanu dhimirsiga waa tamyiis manquulun cala alfaacili weeye waxa weeye waa maaragtay qabiix weeye oo maaragtay buri ah. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasaad way xumaatay naarti murtafaqa min murtafaqin xagga makaam dhimirsiga udha ilaahay. ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey, markii laga waramay dadkii xumaay iyo ma-aalkoodii, dadka wanaagsan baa ilaahay nooga waramaya sida ilaahay qur-aankiisa aayadiisa ku bilaashatay. ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey udhahay alla subxaanahu watacaala oo wacamiluu camal faleh asaalixaati acmaasha suusuuban inaa anagu buu dhahay ilaahay laa nudiiqu layacmayno ajra man ruux ajirkiisa axsana wanaajiyey camalan camalka wanaajiyey. waxay kamid tahay min iqaamati daahiri maqaam almulmar, macnaha waxa weeye waanu ka ajir siinaynaa, waanu ku sawaabinaynaa. ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey udhahay alle oo wacamiluu camal faleh asaalixaati acmaasha suusuuban inaa anagu laa nudiiqu layacmayno ajra man ruux ajirkiisa axsana wanaajiyey camalan camalka wanaajiyey. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay iimaanka iyo camalka saalixa la yimiday lahum waxaa usugnaatow dha ilaahay jannaatu cadnin magaadigii jannadeedii. ulaa'ika kuwaas lahum waxaa usugnaatow dha ilaahay jannaatu cadnin magaadigii jannadeedii ou dha ilaahay tajrii xaal ay dureereyso min taxtihim hoostooda alanhaar webi yaalo tajrii xaal ay dureereyso ou dha ilaahay min taxtihim hoostooda alanhaar webi yaalo. wiyaasha afartaa ilaahay qur-aanku sheega weeye yuxallawna waa loo biladaynayaa fiihaa jannadaas dhexdeeda ou dha ilaahay min asaawira jinjimayaalo oo min dahabin dahab ah ilaan hadda qiyaamo daaro tagliif maahan rag iyo haweenba isku shayay qaadanayaan oo raggu dahab ayuu qaadanayaa oo waxau qaadaa xulli ayuu qaadanayaa jinjiman buu qaadanaya waxa haweenku adduunka u qaataan ayaa u banaanaanaya. yuxallawna u dha ilaahay waa loo marashaynayaa fiihaa ayuu dha ilaahay amba waa loo biladaynayaa min asaawiran jinjimayaalow dha ilaahay oo min dahabin dahab ah wayalbasuuna way xeenayaan siyaaban maryo ayuu dha ilaahay khudran oo cagaaran oo min sundusin xariirta teeda jilacsana iyo wa istabraqin xariirta teeda kakan. xariirta xataa waxa weeye ragga xaaraanta ka eed adduunyada qiyaamo xaaraan ka maahan. wayalbasuuna way xiranayaan ou dha ilaahay siyaaban ayay xiraan maryo khudran oo cagaaran oo min sundusin xariirta teeda jilacsana maa ragga mina diibaaji weeye iyo wa istabraqin xariirta teeda kakan badaa'intii iyo istabraqi weeye qur-aanka waa ku tegi doonaahe mutakiina xaalayiin kuwa ku dangiiga fiihaa jannadaas dhexeeda ou dha ilaahay calal araa'iki sariirayaala farkooda ku dangiiga mutakiina ou dha ilaahay xaalayiin kuwa ku dangiiga ou dha ilaahay calal araa'iki sariirayaala farkooda u ilaahay fiihaa jannada dhexdeeda. itikuwa waxa weeye markaasi iyadoo la fadhiyo usulka markaasi meel la saarto oo barkin iyo loo dhisto oo tanacu markaasi loo joogo ilaan jannadu saas weeye jamcu cariikati weeye waa sariirta weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mutakiiina xaalihiin kuwa ku dangiiga fiihaa jannadaas dhexdeeda udha ilaahay calal araa'iki sariirayaala farkooda ku dangiiga udha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi nicma sawaabu sawow ayaa nimco laha udha ilaahay waxa weeye jazaha oo jannada ayaa loola jeedaa nicma sawaabu sawaabaa nicmo laha udha ilaahay waxasuna jannadii way wanaagsanaatay murtafaqa min murtafaqin xagga makaanu dhimirsiga mutanaciman weeye wa maskana weeye meel lagu nimcaysanaayo oo haddana waxa weeye lagu nagaanaayo ayada ayaa u fiicnaato udha ilaahay. almaqsuusu bilmadx ayaa meeshaana maxduufa waxay cagsigeeda tahay naarti ayay cagsigeeda ay tahay hadda aynu soo maraynay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nicmo sawaabu sawow ayaa nimco laho udha ilaahay oo jazahaas jannada laysku jaasinaayo ah waxasuna jannadii way wanaagsanaato udha ilaahay murtafaqa min murtafaqin xagga makaanu dhimirsagada ayada ayaa wanaagsanaatay oo waa meel lagu dhimirsanaayo oo waxa weeye lagu nimcaysanaayo lagu raaxaysanaayo weeye. marka jannadaas waxaa helaaya dadka waxa weeye iimaan iyo camal saalixa la yimiday dadkaas ayaa helaaya oo ilaahay subxaanahu watacaala ajirkooda uusan ka layacaynin. marka hadda waxa weeye in jannadaas loo shaqeeyo oo camalkeedii lala yimaado ayaa la doonayaa ilaahay waxa uu ballan qaaday isagaa bixinaya layskana ilaaliyo naarti iyo camalkeedii layska ilaaliyo taas ayaa markaasaa cid walba laga doonayaa inay ku dadaasho qof kastoo mu'mina. marka casharkeeni intaasuu ku eg yahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.